Gyaa n dɛni ya tikpɛli. Gyaa n tikpɛli dɛn yin. Ti dɛni ki wang yi limiyal mama. Yaman den yin harim kikirima. Tin den gbari ki la yala lenti nuni. Ki diri ki go si yala lenti ni. Limiyal yin den dɔɣri ki ti lali. Ti tiyan lipo siyari ki wang yi ya miyalin kangbini. Yalin den ye bakan. Wan den dɔɣati po yari yin. Tin la ki go gbari yala. Ti wang lani ki buwa imo ya pia yan yem lenti. Nantin pia yan yem ma len ba len obi jwa Jesu Kristi maam yin. Ti diya yi po yalin tiyana katipa malin dakar kyanyi. Tin den gbari ya maamu kan ki wang yi tiyake utiyen tiyemi yem ma. Le bigli na yo niin ba wamu. Ti ya tuwa kiti pia yan yem leno kina yele bigli ni ti puwa fama. Ti yin wai mumwan. Ama ti ya yemi yemma ni nan utiyon wano ba yemi yemma ni mama. Ti pia yan yem len ti yaba. Obi jwa Jesu ya swa mo ba ngur ti pala ki nyana ti po ti tuwambiyari kuli kyanyi. Ti ya tuwa kiti yi pia tuwambiyari ti buwan ti yula. Imo mwa ki yeti ni ini. Ti ya tuwa ti ya tuwambiyari o tiyete mfiri ki du yuapo ki go tiyegmo. Oba pati suguli ti tuwambiyari po ki go ngur ki nyana ti po ti biyari mkuli kyanyi. Ti ya tuwa kiti yi tiyen tuwambiyari ti yer ko tiyen tiye tuwafadano o mama ki yeti ni ini.